Alphonse Daudet, Bixiou'nun El Çantası. Seslendiren Akın Altan. Paris'i bırakıp gitmeden birkaç gün önce, bir Ekim sabahı tam sofradayken, üstü başı lime lime toz toprak içinde, çarpık ayaklı, beli bükük, uzun bacaklarıyla tüyü dökülmüş leylek gibi titreyen yaşlı bir adam eve çıka geldi. Bu Bixiou'ydu. "Ya Parisliler, sizin Bixiou'nuz, o apacan ve sevimli Bixiou. Yergileriyle, karikatürleriyle 15 yıldan beri sizi öylesine eğlendiren o azgın alaycı. Ah zavallı, meğer ne hallere girmiş. İçeriye girerken şöyle bir sırıtmasaydı, dünyada tanıyamazdım." Bu ünlü ve şom ağızlı şakacı adam, boynu bükük, bastonu klarnet gibi ağzında odanın ortasına dek yürüdü ve üzgün bir sesle "Zavallı köre acıyın" diyerek masama çarptı. Öykünmesi öyle başarılıydı ki gülmekten kendimi alamadım. Ama o pek soğukkanlı, "Şaka yapıyorum sanıyorsunuz ha? Gözlerime bir baksanıza," dedi. Bakışını yitirmiş iri ve beyaz göz bebeklerini bana döndürdü ve bir tek kirpiği bile kalmadan kavrulmuş göz kapaklarını göstererek, "Kör oldum dostum," dedi. "Adam akıllı kör oldum. İşte kezzapla yazı yazmanın sonu budur. O aşağılık uğraşta gözlerim yandı. Hem de tümüyle. Köküne dek." Öyle üzülmüştüm ki söyleyecek bir söz bulamadım. Böyle susuverişim onu kuşkulandırdı. "Yoksa çalışıyor musunuz?" "Hayır Bixiou, kahvaltı ediyorum. Siz de etmez misiniz?" Yanıt vermedi. Ama burun deliklerinin titreyişinden anladım ki önerimi kabule can atıyor. Hemen elinden tuttum, yanıma oturttum. Önüne kahvaltısı konurken, zavallıcık kıs kıs gülerek sofrayı kokluyordu. "Pek güzel şeylere benziyor bunlar. Meğer şölene konmuşuz. Ne zamandan beri kahvaltı ettiğim yoktu. Her sabah 10 paralık francalayla, şu bakanlık senin, bu bakanlık benim, koşturup duruyorum. Ya, öyle işte. Şimdi artık bakanlıklar arasında mekik dokuyorum. Başka işim de yok aslında. Bir tütüncü dükkanı açmak için izin koparmaya çalışıyorum. Ne yaparsınız? Evdekilerin karnını doyurmak gerek. Artık resim yapamam ki. Yazı yazamam ki. Birisine söyle de yazsın diyeceksiniz. Ama ne yazdırayım? Ben kafamdan atamam. Uydurmayı beceremem. Sanatım, Paris'in sırıtkanlıklarını görüp göstermekti. Şimdi ona da olanak kalmadı. Onun için bir tütüncü dükkanı açmayı düşündüm. Elbette bulvarlarda değil. Böyle bir iyiliği nasıl elde edebilirim? Ne dansöz anasıyım, ne de yüksek rütbeli bir subayın dul karısıyım. Hayır, yalnızca taşrada, herhangi bir yerde, uzaklarda, örneğin Vujlar'ın bir kıyıcığında küçücük bir tütüncü dükkanı. Porselenden kocaman bir pipom olur. Herman Chatillon'un romanlarında olduğu gibi kendime Hans ya da Zebedi adını takarım ve artık bir şeyler yazamamanın acısını çağdaşlarımın kitaplarından tütün külahları yaparak unuturum. İşte istediğim topu topu bu. Öyle atla deve değil. Ama yine de üstesinden gelebilmek için anamdan emdiğim süt burnumdan geliyor. Sözüm ona, arkasız da kalmayacaktım. Eskiden pek el üstündeydim. Mareşalin, prensin, bakanların sofrasında yemek yerdim. Bütün bu adamlar ya benden hoşlandıkları ya da korktukları için olacak, bir türlü beni paylaşamazlardı. Şimdi artık kimseyi korkuttuğum yok. Ah gözlerim, zavallı gözlerim. Artık hiçbir yere de çağrılmıyorum. Sofraya bir kör oturtmak hiç de keyifli bir şey değil. Biraz ekmek verir misiniz? Ah haydut herifler, dükkan açmama izin verinceye dek canımı çıkaracaklar. 6 aydır elimde dilekçe, bakanlık bakanlık dolaşıyorum. sabahları sobaların yakıldığı ve kum döşeli avluda bakan hazretlerinin atlarının dolaştırıldığı saatte damlıyorum. Ancak akşam olup da içeriden kocaman lambalar getirilince, mutfaklardan da güzel güzel kokular gelmeye başlayınca çıkıp gidiyorum. Bütün ömrüm bekleme salonlarında, odun sandıklarının üzerinde geçiyor. Bütün odacılarla ahbap olduk. İçişleri Bakanlığı'nda bana, "Efendiciğim," diyorlar. Ben de onların gözüne girmek için türlü şaklabanlıklar yapıyorum. Kurutma kağıtlarının bir köşesine, bir çırpıda, kocaman bıyıklı suratlar çizerek herifleri güldürüyorum. Görüyorsunuz ya, 20 yıl süren şamatalı başarılardan sonra ne duruma geldim. İşte sanatçının sonu bu. Düşünün ki, Fransa'da bizim uğraşa ağızlarının suyu akan 40 bine yakın haylaz var yine. Düşünün ki, yine Tanrı'nın günü bize, yazına ve basılı gürültüye susamış, vagonlar dolusu ahmak getirmek için her ilde bir lokomotif istim tutuyor. Ah, düşlem düşkünü taşra! Ne olurdu, Bixiu'nun düşkünlüğü sana ibret olsaydı? Sonra burnunu tabağa sokarcasına bir tek söz söylemeden hırsla yemek yemeye koyuldu. Görünüşü yürekler acısıydı. Her an ekmeğini çatalını yitiriyor, kadehini bulmak için çevresini yokluyordu. Zavallı adam. Henüz körlüğe alışamamıştı. Biraz sonra yeniden söze başladı. Benim için en büyük acı nedir, biliyor musunuz? Artık gazete okuyamamak. İnsan bunu anlamak için meslekten olmalı. Kimileyin, akşamları eve dönerken bir gazete alırım. Yalnızca o nemli kağıt ve taze haber kokusunu duymak için. Ne hoştur, bilseniz. Ama kime okutursun? Karımın elinden gelir. Ama okumaz ki. Söylediğine göre, küçük haberler sütununda yakışık almayacak şeyler varmış. Ah bu sabık metresler! Bir kez nikahtan geçmeye görsünler. İnsanın başına öyle hanımefendi kesiliyorlar ki. Bizimki de, Madame Bixiu olur olmaz, sanki kesinlikle gerekliymiş gibi öyle bir sofu oldu ki, sormayın. Gözlerimi salet suyuyla olmaya mı kalkışmadı? Sonra okunmuş ekmekler mi? Yoksullar için sadaka toplamalar mı? Saint-Enfons Misyoner Derneği mi? Hristiyan yapılacak Çinli çocuklar mı istersiniz? Daha neler neler! Gırtlağımıza dek hayır işlerine battık. Oysa oturup da bana gazete okusa, yine sevap kazanmış olur. Ama yağma yok, hiç oralı olmuyor. Kızım evde olsaydı, bak o okurdu. Ama gözlerim kör olunca, evden bir boğaz eksilsin diye, onu Notre Dame de Arts öksüz evine koydum. Bu kızın da bana çektirmediği kalmamıştır hani. Doğalı 9 yıl oldu olmadı, yakalanmadığı hastalık kalmadı. Sonra sümsük mü sümsük, çirkin mi çirkin? Dilim varsa benden de çirkin diyeceğim hani. Özetle yamru yumru bir yaratık. Ne yaparsınız? Aslında benim işim gücüm karikatür yapmak. Bakın ben de ne ahmağım. Oturdum da size aile dertlerimi birer birer anlatıyorum. Bunlardan size ne ki? Kuzum. Bana şu içkiden biraz daha verin. Neşeli olmam gerek. Buradan çıkınca doğru Eğitim Bakanlığı'na gideceğim. Oranın odacıları öyle kolay yumuşar soyundan değil. Hepsi de eski hoca. Kadehine içkisini koydum. Duygusal bir tavırla yudum yudum tadını çıkara çıkara içmeye başladı. Birdenbire bilmem nereden aklına esti. Elinde kadeh ayağa kalktı. O kör engerek kafasına benzeyen başını, söze başlayacak bir kimsenin o tatlı gülümsemesiyle bir an sağa sola çevirdi, sonra 200 kişilik bir şölende söyleyiveriyormuş gibi cırlak bir sesle, ''Güzel sanatlar onun uğruna, yazın onun uğruna, basın onun uğruna!'' diye bağırdı. Hazret, kendisini kapıp koyuverdi ve tam 10 dakika Onur'a öyle bir söylev çekti ki bu soytarı beyninden bundan daha çılgıncası, daha olağanüstüsü doğmamıştır kesinlikle. 1860'da yazın kaldırımı diye ad takılmış bir yıl sonu revüsü düşünün. Bizim o sözde yazınsal toplantılarımız, dedikodularımız, kavgalarımız, acayip bir sürü insanın soytarılıkları, içinde birbirlerini boğazladıkları, birbirlerinin karnını deştikleri, birbirlerinin malını aşırdıkları mürekkep gübresi türünden bir dünya. Öyle aşağılık bir cehennem ki, çıkar ve para konusunda kent soylular halt etmiş. Ama her yerden çok yine orada geberilir. Bütün bayağılıklarımız, bütün düşkünlüklerimiz, elinde dilenci tası, gök mavisi pantolonuyla ''Niya, niya, niya'' diyerek Tule'ye giden Baranto de la Tombola, sonra o yıl içinde ölenlerimiz, reklamlı cenaze alayları, mezar parası bile verilmek istenmeyen bir zavallıya, üye efendinin hep o ''Ölümüyle bizleri üzüntülere boğan sevgili arkadaş'' diye başlayan ağıtı, kendilerini öldürenlerle çıldıranlar. İşte dahi bir taklitçinin bütün bunları en ufak ayrıntısına varıncaya dek canlandırarak anlattığını göz önüne getirin. Ancak o zaman Bixiu'nun o bir anda uyduruverdiği söylev konusunda bir fikir edinmiş olursunuz. Söylevini bitirip de kadehini içtikten sonra benden saati sordu ve hoşça kalın bile demeden sert sert çıkıp gitti. Monsieur Douay'nin odacıları kendisini nasıl karşıladılar, orasını bilmem. Ama o korkunç kör gittikten sonra kendimi öyle umutsuz, öyle neşesiz duyumsadım ki ömrümde böyle bir duruma düştüğümü anımsamıyorum. Artık hokkam beni tiksindiriyor, kalemim tüylerimi ürpertiyordu. Başımı alıp uzaklara gitmek, koşmak, ağaçları seyretmek, iyi bir şeyler koklamak istiyordum. O ne kindi Tanrım, o ne hınçtı, o ne her şeye tükürmek, her şeyi berbat etmek gereksinmesiydi. Ah alçak! Bana kızından söz ederken o nefretle dolup taşan kahkahası hala kulaklarımda. Hırsla odamın içinde dört dönüyordum. Birdenbire, körün oturmuş olduğu iskemlenin yanında, ayağıma bir şeyin takıldığını duyumsadım. Yere eğilince, bir el çantası gördüm. Onun el çantasıydı. Yanından hiç ayırmadığı ve gülerek, ''Benim zehir kesem'' dediği, köşeleri kırık, kocaman bir el çantası. Bu el çantasının bizim çevremizde Monsieur de Girardin'in ünlü karikatürleri denli ünü vardı. İçinde pek korkunç şeyler var deniyordu. Gerçekten böyle olup olmadığını anlamak için hazır elime de fırsat geçmişti. Bu gereğinden çok şişkin, eski el çantası yere düşünce açılıvermiş ve bütün kağıtlar halının üstüne saçılmıştı. Bunları yerden birer birer toplamak gerekti. Hepsi de sevgili babacığımla başlayıp, Meryem Ana çocuklarından Selim Bixiu imzasıyla biten, çiçekli kağıtlar üzerine yazılmış bir deste mektup. Kuş palazı, havale, kızıl, kızamık gibi yavrucak hiçbirinden yakayı kurtaramamıştı, çocuk hastalıkları için eski reçeteler. Ve son olarak içinden sanki bir kız çocuğunun başlığından çıkmış gibi 2-3 tane kıvır kıvır kıl fırlamış mühürlü büyük bir zarf. Zarfın üstünde de kalın ve titrek bir yazı. Bir kör yazısıyla Selin'in oraya girdiği gün 13 Mayıs'ta kesilen saçları. İşte Bixiu'nun el çantasında olan şeyler. Hadi canım, siz Parisliler hep böylesiniz aslında. Nefret, alay, can yakıcı kahkahalar, acı şakacılıklar. Sonunda da Selin'in 13 Mayıs'ta kesilen saçları. Son.